إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا معشر الأحبة، أسمى الله تبارك وتعالى كتيك كتاب شاك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقزان وك إسلام، الله تبارك وتعالى أمتفردشيا جويت كفونك katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na saum ilifaradhishwa katika mwaka wa pili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga Ramadhani 9, na Allah tabaraka wa taala akajalia kuwa saumu hiyo tumefaradhishiwa pia sisi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga, na masahaba radhiallahu anhum walifunga. ولذلك مقود كتك حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقزانك وكإسلام حقيقة الصيام نفرادي نركني miongoni mwa arkani za Allah tabaraka wa taala. Maulama wasema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, aya hii ya ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam imetanguliwa na vitu viwili. Maulama wasema kufasiri aya hii ni kuangalia siyak ya aya iliyokuwa kabla yake na aya iliyokuwa baada yake. Allah tabaraka wa taala ameanza kutaja aya inayozungumzia qisas baada ya Allah tabaraka wa taala kutaja aya inayozungumzia qisas. Allah tabaraka wa taala kataja aya inayozungumzia kuhusiana na wasia ambayo ni haki lilmayit, haki ya maiti kutekeleza wasia ambao ametoa ndani yake wasia. Na baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akasema, baada ya kutaja aya ambazo zinazoongelea siyam, Allah tabaraka wa taala akasema, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wa tudlu biha ila alhukami litaakulu fariqan min amwali nnasi bilithmi wa antum taalamun. Aya hizi zilizotangulia na aya hii iliyochelewa katikati yake ikawa kuna aya inayozungumzia kuhusiana na siyam na aya ambayo inayozungumzia kuhusiana na ahkam za siyam. Maulama wakasema, yambaghi lisaimi, yapasa ni wajib kwa kila saim aliyofunga, yapasa kake yeye, an yahfadha ala huquqi al-akharin, ahifadhi haki za watu wengine. Maulama wasema aya hii imekuwa iko katikati baina hizi aya, kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika aya ya mwisho asema, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Lidhalika maulama wasema ya kwamba yapasa na ni faida kuwa aya hii ya siyamu iko katikati baina hizi aya ni kutokana na kwamba yapaswa kwa kila saim ahifadhi haki za wenziwe, asidhulumu mali ya watu. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yoyote yule ambaye hajawacha kufanya qawlu az-zur, yoyote yule ambaye hajawacha kufanya qawlu az-zur, falaysa lillahi haja, Allah tabaraka wa ta'ala hana haja ya siyami yake, hana haja Allah tabaraka wa ta'ala awache chakula chake na awache kile ambacho anachokipenda. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawambia masahaba, inna Allah tabaraka wa ta'ala amara bihi almu'minin, amara almu'minina kama amara bihi almursalin, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amewaamrisha waumini kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa ta'ala waliotumilizwa ambao ni mitume ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akawaambia, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, enyi ambao mloamini kuleni katika vizuri ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala anavipenda. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mzuri na Allah tabaraka wa ta'ala hakubali isipokuwa kitu kizuri. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam thumma qala, kisha akasema, akatoa mfano wa mtu ambaye yutilu safar, amesafiri akaenda mahala ambapo mahala pale akbara ash'at akbara, amepatwa na vumbi kali kutokana na umbali wa safari. Yutilu safar ash'at akbara yamuddu yadayhi ila samaa, kunyanyua mikono yake kuelekeza kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mashrabahu haramu, lakini chakula chake ni cha maji yake ama kinywaji chake anachokunywa ni cha haramu. Wa malbasahu haramu, na kile alichokivaa ni cha haramu. Wa ghudhiya bil haram, na yeye amekuwa mwili wake umekuwa mpaka akafika katika hali ambayo alikuwa nayo, amekuwa katika haramu. Allah tabaraka, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa anna yustajaba la, vipi atajibiwa mtu huyu ambaye yeye amekuwa katika haramu na ambaye mtu huyu hula haramu na huendelea kufanya mambo ya haramu. Walidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, mwezi wa Ramadhani ambao watuingilia, ambao tuko karibu kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, yapasa kwetu sisi tuache kula mali ya haramu. Yapasa kwa kila saim awache kula mali ya haramu. Pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, raghima anfun ri'in adraka ramadhan wa lam yughfar lahu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, ameangamia mwanadamu ambaye amediriki Ramadhan lakini hakusamehewa madhambi yake. Lidhalika Allah tabaraka wa ta'ala asema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mloamini imefaradhishwa juu yenu siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ilivyofaradhisha siyam waliokuwa kabla yenu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu juu yake asema, idha sami'ta ya ayuha alladhina amanu far'ilaha sam'ak, asema Abdullah ibn Abbas, ukisikia Allah tabaraka wa ta'ala asema, ya ayuha alladhina amanu, tega sikio lako kwa uzuri. Innama amrun tu'maru bihi, hiyo huenda ikawa ni amri ambayo waamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala, au nahyun tunha anhu, ama huenda ikawa ni makatazo Allah tabaraka wa ta'ala yokukataza na jambo. Walidhalika Allah tabaraka wa ta'ala asema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum siyam, wale maulama wataje katika vitabu vyao ya kwamba waliokuwa kabla yetu Mayahudi walikuwa na siyam, Manasara walikuwa na siyam, na umam zilizokuwa kabla yetu walikuwa na siyam, lakini siyam yao yaftarif na siyam yetu. Siyam yao walikuwa wakifunga masaa 24, wanafunga masaa 24, wanafunga mpaka ikifika wakati wa jua likizama, wakati wa nujum zikitoka, basi watu hawa hula wakala mpaka wakashiba. Baada ya hapo wanaendelea na saumu mpaka usiku wa siku ya pili. Lakini Allah tabaraka wa taala kajalia kwa siamu yetu sisi ni tofauti na siamu za wale waliotangulia. Walidhalika tutumieni fursa hii ambayo Allah tabaraka wa taala akitujalia pamoja nasi kuidiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu taala aalam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نكزانك وكسلام أسيما مسماجي أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذوا للمعاد فمن زرع الحبوب وما وفمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. مع علماء وسيما أتى رمضان مزرعة العباد مكوج رمضان واني مزرعة وواجة لتطهير القلوب من الفساد وتهريشا يوزيت كجوكانا نمجاف فأدي حقوقه قولا وفعلا تكليز حق يا رمضان تكليز حق يا الله تبارك وتعالى بمكو أمريشا كتك رمضان قولا وفعلا وكتندو نكو منينو وزادك فاتخذه للمعاد نشكو زاد شكو هكيبا فيتغوك سيدية ويكيشن بليه الله تبارك وتعالى. فمن زرع الحبوب وما سقاها يويوتي أمباي أتكي باندا مبيغو نوالا حكو زيتيا مبيغو زيلي ماجي تأوه نادي من يوم الحصاد أتكو يي سيكو أمباي واتو وتفونا يي أتكو هانا تكفونا أتجوت يي وسباب واتو وتكو ونطوك نمفونو na yeye hana mafuno aliyoyavuna. Walidhalika ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema raqima anfun mri'in adraka ramadhan wa lam yughfar lahu, imeangamia nafsi ya Muislam ya mtu wa mwanadamu ambaye amediriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wala hakusamehewa madhambi yake. Ndugu zangu wa Islam, karibuni inshallah tutaangalia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watathbutu ru'ya bi amraini, na mwezi huthibitika kwa mambo mawili. Jambo la kwanza hilal Ramadhan, jambo la kwanza kuonekana mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walidhalika Allah tabaraka wa taala sema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam sema sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Kuonekana mwezi, kuonekana kwa mwezi ni alama na ni dalili ya kwamba sasa mwezi mtukufu wa Ramadhan umeingia. Jambo la pili ambalo maulama wamelitaja katika vitabu vyao ambao ni katika kuthibitika kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kumaliza ikmalu al-iddat 30, kumaliza mwezi wa Shaaban siku 30. Kiwa mwezi hautaonekana, basi watu watamaliza siku 30. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema awaambia masahaba, fa in ghubbi alaykum au fa in ughmi alaykum faqdiru lahu 30, au kama kala alayhi salatu wassalam. Ikiwa mtautafuta mwezi mtukufu wa Ramadhani na hamkuona, basi mumalize siku 30. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.